Vrijdag 1 juli. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie heeft een grote cocaïnelijn van Curaçao naar Nederland opgerold. Er zijn invallen gedaan op 13 plekken, onder meer in Twente, Vlaardingen, IJmuiden en Amsterdam. Daarbij werd een gespecialiseerd zoekteam van Defensie ingezet. Ook waren er drugs- en geldhonden aanwezig. Met apparatuur werd in muren van woningen en loodsen gekeken. Hoeveel cocaïne er is gevonden, wil de politie nog niet zeggen. Er zijn 6 mensen aangehouden. Den Haag krijgt 2 nieuwe wolkenkrabbers. Eentje van ruim 180 meter en een van 150 meter. De Haagse gemeenteraad staat achter dat plan. In de torens in het stadsdeel Laak komen ruim 1400 huurwoningen, waarvan 30% in de sociale sector. Bij de wolkenkrabbers worden hoger dan de 2 ministeries aan de Turfmarkt, die nu de hoogste gebouwen van Den Haag zijn. In Nederland staat alleen in Rotterdam een nog hogere wolkenkrabber, de Zalmhaventoren van ruim 200 meter. De Floriade in Almere moet rekening houden met nog minder bezoekers dan verwacht. Dat hebben raadsleden te horen gekregen op een informatiebijeenkomst. Oorspronkelijk werd gedacht dat de tuinbouwexpositie 2 miljoen bezoekers zou trekken. Die prognose werd al gehalveerd, maar nu zegt de gemeente dat 650.000 realistischer is. Dat zou betekenen dat de Floriade nog eens 5 of 6 miljoen euro extra gaat kosten, bovenop de eerdere tegenvaller van 34 miljoen. In de Seine is een walvis gesignaleerd van mogelijk 10 meter lang. Het dier zwemt vlakbij de monding van de rivier bij Le Havre, dus niet ver van het kanaal. Waarschijnlijk gaat het om een dwergvinvis. Die komt in het kanaal wel vaker voor, maar er is er nog nooit één gezien in de Seine. Vorige week zwom tientallen kilometers stroomopwaarts een 4 meter lange orka. Die overleed toen werd geprobeerd om hem terug naar het kanaal te leiden. Het weer, de regen trekt naar het noorden weg. Minima vannacht tussen 12 en 15 graden. Daarna een vrij zonnige dag met wat stapelwolken en lokaal een bui. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast komend uur refereert toch wel eens aan zichzelf als een boquita. Een vrouwelijke boquito. En wat dat precies betekent weet ik ook niet. Maar ik vermoed dat het zoiets is van de vrouwelijke silverback. De leider van de apenrots. Misschien heeft het ook wel een connotatie van voorwaarts geprogrammeerd zijn. Van directheid. Van een neiging tot aanpakken en andere Rotterdamse waarden. En ze is ook de eerste in Nederland, in de Nederlandse taal, die de term bicultureel heeft gemunt. Yassim Sandan is hier. Zij is publiciste, columnist voor RTL Nieuws, ondernemer. En ze heeft een nieuw essay geschreven, Nevenactiviteiten. Daarin roept ze bedrijven op om uit welbegrepen eigenbelang hun netwerk te verbreden, verder te kijken voorbij hun normale, typische werknemer. Ze moeten wel trouwens, want personeel wordt voorlopig alleen maar schaarser, lijkt het. Yassim Sandan werd geboren in Rotterdam als dochter van Turkse immigranten. Haar vader zat op een vrachtwagen. Haar moeder werkte in een fabriek. Zelf deed ze Nijenrode en maakte carrière in het bedrijfsleven. Tot ze ergens in de nasleep van de moord op Theo van Gogh het publieke debat in werd gesleurd. Sindsdien schreef ze boeken, essays, columns, artikelen en geeft ze vaak lezingen en ze is regelmatig te horen op radio en televisie. En Yassim Sandan die zag het licht in 1975. Welkom. Dank je. Wat is een boquita? Boquita is een vrouw met ballen en die heb je bijna niet in Nederland eigenlijk. Heb je die bijna niet in Nederland? Nee, vind ik niet. Waar zijn ze dan? Waar zijn ze dan? Dat is een goede vraag. Ik vind gewoon, als ik denk aan boquita, dan denk ik aan Khadija Ariep. Dan denk ik aan Selma Omari. De boquita zijn toch wel de biculturele vrouwen. Omdat ze denk ik ook ergens voor hebben moeten vechten. Want dat is een deel van de definitie van een boquita zijn, is dat er gevochten wordt. Nou ja, kijk, boquita heeft een grote mond, komt op voor haar rechten. En ik vind dat, in Nederland vinden ze dat best wel eng. Een vrouw met een sterke mening zijn sowieso Nederlandse mannen helemaal niet gewend. En ik denk, mijn analyse is dat een Nederlandse man helemaal niet wordt opgevoed met een sterke vrouw thuis. En ik word bijvoorbeeld, ik krijg de grootste weerstand van de Nederlandse man. Die zijn bang voor jou. Blijkbaar. Waar merk je dat aan? Hoe, nou, aan welke de reacties. Als ik bijvoorbeeld, ze hebben sowieso een complex met het huishouden. Dan zeggen ze, ga schoonmaken, hoer. Ga koken, hoer. Wie zegt dat tegen wie? Ja, tegen mij. Mensen zeggen tegen jou... Mannen, ja. Nederlands man zegt tegen jou, ga schoonmaken, hoer. Als ze boos zijn, wel, ja. Dus daaruit blijkt voor mij dat gewoon... Kijk, we denken dat er emancipatie is. Maar er is echt geen emancipatie in Nederland. Dat denken we ook van de mannen. En het is gewoon, we zijn daar nog niet. Want een vrouw met een grote mond, dat intimideert. En die krijgt ja, je dan meteen van langs. Ja, dat vind ik echt lastig. Ja. Dus in die zin is de emancipatie tot daar... Ja, kijk maar naar VI. Ik was daar uitgenodigd. En zij geven allemaal ongezouten mening. Ik hou daarvan. Ik ben toch wel one of the guys. Ik vind het een prachtig programma. Maar toen ik mijn ongezouten mening gaf... Ja, dat was eigenlijk nadan. Wat toen zei op een gegeven moment iemand tegen jou... Hou eens je bek of zo. Hou je mond. Hou je mond. Ja, oh, dat is netjes dan. Hou je mond, ja. Maar dus dat eigenlijk. En een Bokita is dus eigenlijk een vrouw met ballen. En een vrouw met lef en durf. En die nergens voor terugdeinst. En een grote mond. Ja, en ik denk dat het wel de Rotterdamse in mij is. Want Rotterdamse vrouwen hebben vaak een groter mond. En Rotterdam is best wel rauw. En je wordt heel erg rauw opgevoed. Dus, maar daar, niet iedereen is daar klaar voor. Ja. Maar als een man tegen je zegt, ga schoonmaken, hoer... Dan neem ik aan dat dit het einde van de relatie of de omgang of de verhouding nee, is. Nee, dit zijn mensen die reageren op mijn column. Oh, online nee, bedoel dacht, je? Ik dacht dat jij een vriend had gehad nee, met wie je een joh, liefdesrelatie nee, had. Nee. Die dan elke ochtend zei, goedemorgen schat, goedemorgen schat, hoe gaat het? Oh, nou, het zonnetje schijnt, ga schoonmaken. Ik heb het echt over misverstand. Nee, zeker misverstand. Sorry. Ja. Het is gewoon weerstand. Gewoon, ja, absoluut. Nou, dat is dus Bokita. Wie was er bij jou thuis de baas? Wanneer? Toen je opgroeide bij jullie, wie was de leader of the pack vroom vroom in het gezin? Ja, toch wel mijn opa. Gewoon... Je opa? Ja, want ja. Die woonde daar ook? We woonden met z'n allen, ja, in Rotterdam eigenlijk. In een pand. En zeg maar, wij woonden op een verdieping. Mijn oom en tante woonden op een verdieping. En mijn opa en oma woonden op een verdieping. En hij was zeg maar el patron, zeg maar, van de hele familie. Ja. En hij heeft me eigenlijk opgevoed. En ik was ook best wel zijn lieveling, altijd, van de kleinkinderen. Als ik dan ruzie had met mijn neefjes en nichtjes, die kregen er van langs en ik nooit. Hij heeft me opgevoed ook met allemaal voetbal en auto's. En daarom ben ik ook geworden, denk ik, wie ik ben. Gewoon geen meisje. Maar ik hou ook van voetbal. Ja, ik hou van voetbal, ik hou van auto's. Ik geniet echt van mooie auto's. En ik heb best wel veel verstand ook van auto's, door hem ook. Als ik aan het rijden ben, ik hoor iets, denk ik, oh, dat heeft daar en daar mee te maken. Je hoort het defect in de auto. Ja, dat hoor ik, ja. En hoe kan het dat je door je opa vooral werd opgevoed? Mijn ouders waren eigenlijk best wel bezig met overleven. En eigenlijk, als ik dan bijvoorbeeld thuis kwam van school, dan had ik eigenlijk mijn opa en oma altijd. Die dan voor me waren. Of ik vergat heel vaak mijn lunchbox. En toen kwam hij dat toch af en toe wel eens brengen. Dan liep hij je naam met je lunchtrommel. Ja, dat weet ik nog. Ja. Dat, als ik erover nadenk, dan ja, krijg ik wel toch wel mooie, warme herinneringen. Want hij was echt, zeg maar... Mijn opa heeft in de jaren 50 gevochten in Korea. En hij heeft een hele bijzonder leven, want hij was best wel vroeg geweest toen hij 7 was. En hij heeft nog een broer. En toen zijn broer 9 was, hebben ze beide broers uit elkaar gehaald. En hebben ze zeg maar in 2 verschillende families gestopt. En heeft hem best wel veel pijn gedaan. Gevochten in de jaren 50 in Korea. In 1968 naar Nederland gekomen. Heel veel meegemaakt. En was gewoon best wel een baas. En dan was een stoere man bedoel je? Een hele stoere man. En toen was ik dan in de klas, weet ik nog. En op een gegeven moment hoorde je tik, tik, tik. En toen zei de juffrouw, Jissim, je opa is er. En toen keek en had hij mijn lunchtrommel in zijn handen. Ja. Dat is wel zoet en dat is lief. Ja, best wel. En hij is de eerste in de familie die naar Nederland kwam? Ja, in 1968, ja. En wat kwam hij doen? Wat was zijn plan? Hij had een winkel in zijn geboortedorp. En ze gingen failliet. En toen hoorde hij van, gaan heel veel mannen naar Europa om te werken. En toen is hij naar Nederland gekomen bij Van der Gies en Noord. Scheepswerf in Krimpen aan de IJssel. Daar heeft hij gewerkt. En dus ik heb ook een oproep gedaan op Twitter. Van, ik ben op zoek naar iemand die me kan helpen aan die tijd. Want ik wil foto's zien van mijn opa en hoe dat dan ging. Want als eerste hadden ze Italiaanse gastarbeiders, toen Spanjaarden en toen kwamen de Turken. En ik schrijf er toevallig nu ook weer een essay over voor Financieel Dagblad. En titel is Kansarme immigranten bestaan niet. Want ik denk dat we weer naar die tijd gaan van toen. Dat we weer door de krapte op de arbeidsmarkt gasarbeiders gaan halen. Maar nu zijn we beter voorbereid. Dus nu kunnen we hen beter inlichten wat ze moeten doen. En daarom heb ik een oproep gedaan van, wie kan me in contact brengen met Van der Giezen en de Noord? Ik wil foto's zien, ik wil beeldmateriaal zien. Weten hoe het daar toen was. Ja. Volgens mij zit er een stukje in die serie die toen ooit gemaakt is, Land van Aankomst, waarin daar gefilmd is. Die is door de VPRO uitgezonden een aantal jaar geleden. Ik weet bijna zeker dat dat daar is. Ja? Beelden van die mannen die echt? Daar dan... Ja. Nou ja, dit is een beetje een zijspoor. Maar je zei, Mijn ouders die waren aan het overleven. Ja. Maar die zijn dan hier geboren? Nee. Nee, hoe is dat dan gegaan? In 1974 zijn ze getrouwd. En zij kwamen natuurlijk... Kijk, mijn opa kwam natuurlijk alleen. En hij had 6 kinderen met mijn oma. En uiteindelijk kwam er gezinshereniging. En toen kwamen die 6 kinderen. En uiteindelijk zijn mijn ouders zijn uitgehuwelijkd. En... Dus zo. Uitgehuwelijk, hoe gaat dat eigenlijk? Uitgehuwelijk is best wel handig. Ja, dat is handig. Moeten we ook hier in Nederland introduceren. Nee, dan gaat Tinder failliet. Maar hoe is dat misschien gegaan? Moet ik een nieuwe app gaan bedenken. Nou ja, dat je mensen kan uithuwelijken. Ja, nou, ja. Tinder voor anderen. Ja, ik ben trouwens een hele goede koppelaar. Echt, ik kan dat heel goed. Maar goed, dat terzijde. Maar uithuwelijk is dan zo dat de familie, zeg maar, van mijn vaders kant is naar de familie van mijn moeders kant gegaan en vraagt dan haar hand. Van, lijkt het jullie een goed idee als Pieter en Jisim samen gaan trouwen? En hoe oud was je moeder toen? Ja, 17, 18, zoiets. Echt heel jong. Ja, en uiteindelijk, kijk, stel dat mijn moeder had gezegd, nee, ik wil echt niet, dan had het ook gekund. Dus zij heeft ermee ingestemd. Maar er zijn natuurlijk ook families waar er best wel veel dwang is. En dan is het wat moeilijker. Dan moet je soort van trouwen. Maar dus ja, ze zijn uitgehuwelijkd. En eigenlijk, ja, veel van mijn familieleden zijn uitgehuwelijkd. Ik ben niet uitgehuwelijkd. Maar ik ben wel gescheiden. Ja, dus waarmee je maar probeert te zeggen van, het zelf uitkiezen wil ook niet altijd een succesformule. Daarom, ja, zijn. Is zo. Waren je ouders gelukkig? Is het een gelukkig huwelijk gebleken? Nee, totaal niet. Nee. Nee, ze waren echt twee verschillende soorten mensen. Maar ja, nee, dat was gewoon echt geen match. Nee, het was echt geen match. Maar was het dan altijd ruzie of ijzig zwijgen? Wat was het? Nee, er was eigenlijk veel zwijgen en veel ruzie. Allebei eigenlijk. Afwisselend? Afwisselend, ja. Gewoon niet gelukkig. En bij mijn ouders merkte hij gewoon dat waren gewoon twee hele verschillende mensen. Want mijn vader was dan avontuurlijk en mijn moeder was wat rustiger. En mijn vader was echt dominant en mijn moeder helemaal niet. Nee, er was totaal geen match, totaal niet. En dat kun je dus krijgen van uithuwelijken. Dat gewoon twee mensen die totaal geen match zijn, samen eindigen. En met elkaar opgescheept zitten. Ja, ik ben. En dan ook nog in een vreemd land. Want ze waren uitgehuwelijkd en toen pas zijn ze. Nou, vooral, ja, mijn moeder is toen eigenlijk naar Nederland gekomen. En zij ging werken in een kruidenfabriek, Silvo, in Rotterdam. En eigenlijk is mijn moeder nooit gelukkig hier geweest. Helemaal nooit? Nee, nooit. Nee, en eigenlijk, als ik denk, ik heb ook aan mijn opa gevraagd van, was je wel echt gelukkig hier? En toen zei hij, nee, ik ben nog nooit gelukkig geweest. Je vader? En mijn vader ook niet. En dat heeft me wel geraakt, omdat ik dacht van, wauw, Het is best wel heftig. En daarom word ik heel erg boos op mensen die immigranten bestempelen als gelukzoekers. Want we moeten niet vergeten wat deze mensen hebben moeten achterlaten voor de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. En ik heb gewoon de offer gevoeld en de eenzaamheid van mijn opa. En pas later, toen hij zeg maar niet meer werkte en dat ik hem ging interviewen, en op een gegeven moment werd hij heel emotioneel en zei hij van dat hij eigenlijk nooit gelukkig is geweest. Toen dacht ik van, wauw. En dat gaf me altijd zo'n drive. Dat ik dacht, ik ga ervoor zorgen dat hij niet voor niets naar Nederland is gekomen. Maar het is, een hele verdrietige conclusie dat je ouders, ja, en je opa nooit het volle potentieel uit hun leven hebben gehaald. Dat ze niet hun talenten hebben kunnen vieren. Dat ze niet gelukkig zijn geweest, blij op de plek waar ze woonden. Maar het is dus ook een soort last die op jou slaat. Jij bent de reden voor dat ongeluk. Jij moet het goed maken. Ja, dus ik heb voor altijd, jou hebben ze het gedaan. Ja, ik heb wel altijd gedacht van, ik moet heel veel studeren. Heb ik ook gedaan. Ik wil nuttig zijn in de samenleving. Ik wil een footprint achterlaten in Nederland waar mijn opa trots op is. Dus ik noem het een soort van gastarbeiderssyndroom. Dat ik zo wil, zo erg de drang heb om succesvol te zijn daarom. Dus jij moet drie levens goed maken in dit bestaan. Ja, ja. Dat is een en druk. Ik werk heel hard. Ik werk keihard. En dus ik voel zeg maar die, dus de intrinsieke waarde voel ik echt in mijn hart. Omdat ik denk van, omdat hij heeft gezegd, ik ben niet gelukkig. Toen dacht ik van, wauw. Ik ga het goed maken voor je, dacht ik. En ik ga ervoor zorgen dat ik iets neer ga zetten in Nederland. En ik ga ervoor zorgen dat jij, als jij ooit doodgaat, dat je trots op me bent. Dat het toch allemaal waard was. Hoe was het voor jou om op te groeien met ouders die aan het overleven zijn? Met een huis waarin ruzie of ijzeren stilte elkaar afwisselen? Je vluchtte dan een beetje naar je opa, waar het wel gezellig was. Nee, wat heeft het met jou gedaan? Was je altijd in een soort verdedigende modus? Trok je je terug? Nou ja, ik was eigenlijk, ging ik in mijn eentje, pakte ik de metro. Ik zat op de lagere school. En dan ging ik naar de grote Biep in Rotterdam. En dan leende ik 7 boeken. En dan las ik 7 boeken per week. Ik las echt heel veel. Dus ik dacht van, ik moet gewoon veel lezen. Want dan kun je in een soort wereld vluchten. Ja, dan kon je in een wereld vluchten. En ook, ik denk dat toen ook mijn passie is ontstaan voor schrijven. En voor nieuws, want ik heb een hele lieve oom. Bulent heeft hij. En hij heeft mij eigenlijk geleerd dat ik altijd naar 8 uur journaal moest kijken. En ik snapte er helemaal niks van. Maar ik zat daar zo netjes op de bank. En ik dacht, ik moet kijken, het is echt belangrijk. Maar daar is ook voor mij geboren dat ik echt op zoek was naar, nog steeds, naar een nieuws. Ik ben echt een nieuwsjunk. Naar het verhaal, naar de taal, naar de maatschappij. Ja, dus ik volg wel, heel mijn leven volg ik het nieuws. Daarom, denk ik. Dus ja, dus dat. En wat voor buurt groeide je in op? Hoe was het daar? Waar was dat? In de ghetto in Rotterdam. Ja, echt de ghetto was dat. Welke ghetto? Ja, het was echt de ghetto met allemaal Marokkanen, Turken, Surinamers, Kapverdianen. In Rotterdam heb je natuurlijk een hele grote Kapverdiaanse bevolking. Dus eigenlijk waren er bijna geen Nederlanders in de straat. Gewoon een paar gezinnen. En het was altijd vol met politie. Die deden allemaal invallen. Dus het was echt gewoon, ging het hoekje om richting school, waren allemaal heroïnehoertjes. En die werden in elkaar geslagen door pooiers. Dus zo ben ik opgegroeid. En de school was niks, het was precies hetzelfde. En dat was eigenlijk een vreselijk. In welke zin was de school hetzelfde, dat het er zo aan toe school, ging? Ja, gewoon een zwarte school. Ik had 2 Nederlandse meisjes in de klas, that's it. En de school was keihard. En uiteindelijk, het was een vreselijke tijd, maar ik denk nu wel, ben ik daar heel dankbaar voor, omdat ik denk van, nu kan ik mijn werk doen door die tijd, want ik deins nergens voor terug, ik ben voor niemand bang. Ik heb zoveel meegemaakt, zoveel gezien, dus ik ben echt op straat opgegroeid. Dus je bent niet te intimideren, je schrikt nergens van. Nee, echt niemand niet. Kan jou iets maken. Nee, echt niet. Dus daar ben je gebokitaïseerd, als dat een woord Ik ben echt op straat opgegroeid. En dat is echt, dus over bepaalde onderwerpen waar ik over schrijf, ik was één van hen. Het is niet zo dat ik denk van, ik ga er eens even over schrijven hoe het voelt. Nee, ik weet hoe het voelt. En daarom is ook mijn droom een van de beste columnisten van Nederland worden, maar wel van de hoed. Ik ben een volkscolumnist. Van de straat. Ja. Ik wil dat. Ja, ik ben toch. En zo wil ik ook echt blijven. Ik wil dat iedereen mij kan begrijpen en lezen. Dus niet een columnist die pijperokend in een Chesterfield stoel zit. Nee. En daar zegt nou enerzijds, anderzijds. Nee, in het licht der eeuwen. Nee, totaal. Iemand van de straat. Maar dat is volgens mij de oorsprong van de journalistiek. Niet wat het geworden is vanuit een ivoren toren uitleggen aan de menigte hoe het allemaal in elkaar zit. Maar tussen de mensen staan en meeroddelen. Ja, nou precies. En dat is een andere houding. Dus dat wil zeggen dat je zegt, ik begon met die vraag en toen kwam ik dit tegen en toen dat. En toen ging dat onderzoeken. Toen bleek die zei dat. Hier ben ik ongeveer op uitgekomen, zie maar. Ja. Dat vind ik een interessantere vorm van journaille. Ja, vind ik ook. En dat past ook gewoon meer bij mij. Als je kijkt van, ik vind nooit dat je afkomst moet verloochenen. En mijn afkomst is gewoon de ghettowijk Rotterdam. Gewoon meisje van de straat. En dat is mijn afkomst. En ik moet dat nooit verloochenen. Want dat heeft mij gemaakt tot wie ik ben. Maar je hebt ook andere kringen verkend in je leven. Gelukkig. Ja, zeker. Want je heel bent naar, divers. Je bent naar Nijenrode gegaan. Ja. Dus aanvankelijk had je een heel andere carrière voor ogen dan journalist, want daar word je opgeleid voor het bedrijfsleven en de corporate wereld. Ja, nou, die tijd had ik echt nooit willen missen. Zeker van Nijenrode niet. Hoe kwam je op het idee? Want wie had gezegd dat goed was? Of welke droom ik had zelf bedacht. Hoe kwam je dat tegen? Nee, ik liep stage op een gegeven moment in Utrecht. Ik moest naar een bibliotheek. En ik had op een gegeven moment volgens mij op internet gezocht van waar de bibliotheek in de buurt was. Toen kwam ik dus op Nijenrode uit. Nou, geen idee waar ik naartoe ging. Ik kwam daar, toen dacht ik, oh my god. Ik denk, wat is dit? Een kasteel? En ik kan daar studeren. En je hebt daar een hele lange middenpad. En ik dacht, oh mijn god, ik voel me echt assenpoester. En zo voelde, weet je, assenpoester is toch arm en zielig. En zo ben ik natuurlijk ook opgegroeid, arm en zielig. En toen dacht ik, dit is mijn grootste droom. Als ik hier mag studeren, dan wauw, dacht ik. En toen dacht ik, ja, toen heb ik even informatie gezocht. Moest je toelatingstesten doen. En ik heb ook lening afgesloten. Ik denk, ik moet daar studeren. En uiteindelijk, kijk, ik vind onderwijs. Vonden die ouders het allemaal goed? Die waren het ermee eens? Ja, de Turkse ouders zijn ook wel een soort van, althans, wat ik om me heen zie, is ook wel van, je moet iemand worden, je moet iemand zijn. Status is belangrijk. Toen ik zei, ik wil de eerste Turkse zijn die daar naartoe gaat. Toen zag je ze helemaal zo glunderen van, wauw, dat willen wij ook. Weet dat je wel? Hebben wij gebaard. Ja, dat hebben wij gebaard. En ik voelde ook die druk de hele tijd, dat ik verder moest en verder moest en verder moest. Weet je, ik was nooit goed genoeg. Wat ik ook deed, het was nooit goed genoeg. Dus ik dacht, oké, misschien zijn ze blij als ik nu naar Nijenrode ga. Nou, dus dat. En toen dacht ik, ik moet hier naartoe. Toen heb ik me opgegeven en gedaan. En ik vind onderwijs zo saai. Dat ik überhaupt twee studies heb gedaan is een wonder. Ik vind de leerkracht niet inspirerend. Niemand is inspirerend. Het is gewoon bloedsaai. Dus ik snap heel goed dat schoolverlaters denken van, we stoppen ermee. Maar toen ik op Nijenrode kwam, toen was ik daar aan het luisteren. Toen dacht ik, wat leuk. Dit is dus waar je voor studeert. Daar ging de wereld over. Maar geef me eens een beeld van Nijenrode. Want ik kan wel een beeld verzinnen, maar ik ben er nooit geweest. Het beeld dat ik zou verzinnen, dat zou zoiets zijn van allemaal jongens en meisjes uit het Gooi met hele blonde haren en hele witte tanden. Was ook zo. Was toch een beetje, toch de elite. De elite van Nederland. Kleding. Ja, elite van Nederland. Keihard studeren en keihard feesten. Weet je, dat je themafeesten hebt, hoer en pooier en zo. Hoe leuk. Hoer en pooier, nou, dat thema, dat blijft maar terugkomen. Ga schoonmaken, ja. En dan ging jij als pooier, denk ik. Nee, toch als hoer. Oh ja. Ja. Maar dus gewoon echt heel, heel veel feesten, maar ook tot 3 uur 's nachts met elkaar studeren, met Red Bull, want zonder Red Bull red je het niet. En er is overigens geen reclame, maar zonder Red Bull had ik het niet gered. En dus heel veel studeren, best wel pittige vakken. Allemaal statistiek, financial accounting. En voelde je je thuis daar? Of ben je altijd een vreemde thuis? Nee, ik voelde me daar echt. Hoe kon dat? Nou ja, dat hele, zeg maar, dat je ontgroend wordt, vond ik leuk. Ik genoot van dat ontgroening. Ik dacht, heerlijk, kom maar. Maar genoot je van het ontgroend worden? Ja. Wat is daar leuk aan? Ja, ik vind het gewoon leuk om ontgroend te worden. Hé, maar dan zit je op de grond en dan gooit iemand een emmer dode vissen over je heen en zegt, je hebt het verdiend, feut. Ja, maar, en dan, dat is toch niet leuk? Nee, ik vond het echt heerlijk. Ik genoot ervan. Waarom? Omdat ik denk van, ja, niemand kan me wat doen. Je voelde je onkwetsbaar. Ja, dat. En grappig. Het gaat ook om grenzen verleggen, doorzetting. Ik hou daarvan. Maar ontgroening gaat ook over toegelaten worden tot een club. Ja. Erbij mogen horen. Dan, deel uit mogen maken van de rituelen. Ja, maar kijk, ik kies ervoor om naar Nijrode te gaan. En dat hoort er gewoon bij. En als je dat niet wil, moet je niet naar Nijrode. Kon je erbij horen? Werd je volledig toegelaten? Want je schrijft in je essay van dat je er op een zekere dag achterkomt in je leven. Ja. Dat er toch zoiets bestaat als een modelwerknemer. Ja. Dat al je diploma's misschien niet altijd helemaal genoeg zijn om de post te krijgen. Dat er onzichtbare codes zeker. Heersen. Zeker. Kijk, ik denk wel. Het maakt niet uit wat je studeert. Uiteindelijk ben ik achtergekomen dat er een soort van een geheime code is. En de geheime code heeft te maken met wie je familie is en wat zij voor je kunnen doen. En waar je uiteindelijk dan terechtkomt. Dat hele corporale wereld en bedrijven zoals, weet je wel, de Heineken's van deze wereld, de Ahold. Zij zijn toch op zoek naar een bepaalde type werknemer. En dat geldt gewoon voor heel veel corporates. Ze herkennen elkaar. Je neemt gewoon iemand aan die op jou lijkt. En dan moet je dan de skivakanties. Je moet dan lid zijn geweest. Liefst van Minerva. Ze hebben toch bepaald. En dan liefst vrijwilligerswerk in Afrika. Oeh, wat leuk. En toen dacht ik van, wacht even, het hele systeem. Kijk, ik ben iemand die tegen systeem schopt. Ja. Zal ik ook blijven doen en blijven benoemen. Want ik hou niet van oneerlijkheid. Daar hou ik gewoon niet van. En het systeem is oneerlijk. Het systeem is zo vals. Systeem wil zeggen, het maakt eigenlijk niet uit wat je studeert. Want het gaat erom waar je wieg staat en hoe je wieg, zeg maar, in welke kamers je wieg staat. En dat gaat niet alleen over kleur, maar ook over laag opgeleide witte mensen. Zeker. Of het gaat ook over provincie of stad of al dat soort dingen. En ik vind hierin, zeg maar, de HRM-mensen, neem ik hen het meest kwalijk. Mensen? Ja, HRM, Human Resource. Ja, okay. Want zij zijn een soort van de gatekeeper van talenten. Zij zijn een douane. Zij zorgen ervoor dat iedereen, dat als je niet tot de norm behoort, gewoon op de stapel belandt. Ja. Dus wat je zegt is, je kunt wel met je gastarbeiderscomplex denken, ik ga alles goed maken en ik ben super ambitieus en ik werk hard en ik leer hard en ik kom er en ik onderga die ontgroening en ik maak er een feest van. Maar dan nog is er een soort code. Ja, die code. Ja. En die jou buitensluit. Ja, die je buitenspel zet. En ik hou daar niet van. En dat moet gewoon benoemd worden. Inmiddels is de schaarste op de arbeidsmarkt zo dat het misschien wel eens een keertje anders dat kan. Dat kan misschien nu een kentering komen. Dat hoop ik. Want je ziet nu dat werkgevers gewoon heel veel moeite doen om mensen te belonen. Kom hier werken. Was een of andere tomaatteler die had gezegd, iemand die een werknemer aandraagt krijgt een vakantie naar Ibiza. We zitten gewoon in hele andere tijden. Dus ik ben benieuwd. Je zei, ik zal altijd trouw blijven aan de straat. Ja. Aan de hood. Aan de hood, ja. Maar je bent er wel weggekomen. Ja. Je woont in Amsterdam-Zuid. Ja, klopt. Wat ongeveer het symbool is van een heel andere biotoop. Ja, klopt. Maar dat vinden mensen ook wel heel bijzonder. Dat ik dan van de ghetto naar in Amsterdam-Zuid woon. En ik denk van, waarom vind je het bijzonder? Wen er maar alvast aan dat ook meisjes van de ghetto in Zuid kunnen wonen. Ik vind het niet bijzonder. Ik vind het ook heel begrijpelijk. Ja, ik woon liever, denk ik, in Amsterdam-Zuid dan in welke ghetto dan ook. Dus dat zal voor jou ook gelden. Ja, zeker. Iedereen vindt het lekker als er geen vuilnis op straat ligt en als er geen politiehonden rondlopen. En zo kan ik doorgaan. Ik begrijp dat volkomen. Maar ja. Voel je, ondanks dat je daar in die biotoop zit, nog steeds van de straat? Ja, nog steeds. Dus je verenigt twee werelden? Ja, zeker, nog steeds. Voel je wel thuis, waar je nu woont? Ja, zeker. Ik voel me... Kijk, het is gewoon... Kijk, ik zeg altijd, hoe rijker de mens, hoe chagrijniger de mensen zijn. En als je rondloopt in Amsterdam-Zuid, zie je alleen maar zure gezichten. Niemand lacht, maar dat maakt niet uit. Ik lach. En ik vind veiligheid heel belangrijk, omdat ik... Als kind in zo'n onveilige buurt ben opgegroeid, dacht ik wel, ik wil nooit meer dat meemaken. Ook niet voor mijn kinderen. Dus ik vind het wel heel veilig. Dat vind ik fijn. Niemand valt me lastig. En dat vind ik fijn. En daar ga ik voor. Daar kan ik me alles bij voorstellen. Ja. Je hebt op een zeker ogenblik een soort omslag gemaakt van die bedrijfslevencarrière naar het publieke debat. En je zei, eigenlijk had ik altijd al een liefde voor nieuws en voor taal en voor schrijven. Ja. Dingen volgen. Maar je eerste carrière was toch, ik weet niet wat je precies hebt gedaan. Racket Benckiser. Wat heb je gedaan? Racket Benckiser is van Fanish Oxyaction, de vlekverwijderaar, glassecks, dat soort dingen. Dus jij zat in de vlekverwijderaar. Ja, maar ik dacht, wat doe ik hier? Zo lekker concreet. Nee, maar weet je wat het was? Er was op een gegeven moment is er een soort van... Een vriendinnetje had een cursus gedaan en die zei... als je doodgaat, hoe wil je dat mensen over je praten? En toen dacht ik, oh my god, mensen gaan zeggen... dit is Yishim Jandan, die heeft 2 miljoen vlekverwijderaars verkocht. En toen dacht ik, oh nee, nee, hier ben ik echt niet voor op aarde gekomen, dacht ik. En ik dacht, ik wil nuttig zijn voor de samenleving. Nou ja, zonder haar waren er veel meer vlekken geweest. Had je moeten weten hoe die bank eruit had gezien... als zij niet al die vlekverwijderaar ons had aangesmeerd. Ja, maar het was wel, wat wel leuk was, ik moest dan een Vonendam... een soort van een... hoe zeg je dat nou? Hoe noem je dat nou? Ik ben even de naam kwijt. Dan ga je dus daar, zeg maar... in de menigte moest ik dan producten voordoen. En mijn opa die heeft altijd iets gehad met Vonendam. En wij hebben ook een familiefoto met zo'n Vonendams klederdracht. Dat vond hij leuk, want dat was het soort ultieme Nederland. Ja, en Vonendammers en Turken lijken echt veel op elkaar. Dat is echt zo. In welk opzicht? De familieband. En de Vonendammers zijn de schoonste mensen van Nederland. Turken zijn ook heel schoon. En ik had ooit een column geschreven over dat Nederlanders heel vies zijn. Toen kreeg iedereen over me heen. Maar behalve Volendammers. En de Volendamse vrouwen zijn altijd verzorgd. Moet je maar eens opletten. Oh, dat wist ik niet. Dus dat is een soort poetsgemeente. En vandaar ook dat jij met je vlekverwijderaar daar kind in huis was. Ja. En kijk, de Volendamse vrouwen zijn altijd haartjes mooi, make-up. Ze zijn altijd heel mooi. Echt, ja. Oh, dat heb ik nooit geweten. Ja, moet je maar eens even opletten. Je hoort wel eens verhalen, maar die gaan niet daarover. Maar goed, toen dacht ik van... Ik dacht, ik wil me nuttig voelen. En toen was opeens... las ik een tijdschrift van People Planet Profit. En er was een interview met Harry Starre... voormalig directeur van de Baak Management Centrum. En toen las ik dat en dacht ik... oh mijn god, hier hoorde ik thuis. Hier moet ik werken. En toen heb ik hem aangestopt. Bij de Baak wilde je, bij dat debat. Ja, ik dacht van wauw, Leiderschapsinstituut. Ik dacht, daar moet ik zijn, Noordwijk. En toen heb ik hem eigenlijk gestalkt. En toen zei hij, jeetje, ik weet niet wat ik met je aan moet, maar we gaan het proberen. En toen is Inspiratie voor Integratie geboren. Een wedstrijd voor biculturele. Toen is bicultureel, heb ik gelanceerd. Ik dacht, na de moord op Theo van Gogh, moet ik iets positiefs doen. Want toen was de sfeer heel naar en iedereen dacht alles is mislukt. En die integratie, het komt er nooit meer van. En mensen keken vol wantrouwen naar elkaar. En jij dacht, een wedstrijd voor bicultureel. Ja. Wat is dat trouwens? Nou ja, ik dacht, ik wil de beeldvorming... Bicultureel is. Nou ja, eigenlijk dacht ik, ik wil beeldvorming veranderen van de allochtoon. Maar toen dacht ik, ik moet een oproep doen. Ik ben op zoek naar allochtoon. Talent. Maar toen dacht ik, ja, wie reageert daar nou op, joh? Ik dacht, ben ik een allochtoon? Nee, allochtoon is zo'n scheldwoord. En een Engelsman wordt niet zo genoemd, maar een Turk wel. Ik dacht, ja, dag. En toen hebben we een brainstormsessie gehad. Oké, we gaan nu een nieuw woord lanceren. Rapapa, rapapa, rapapa. Bicultureel, tata. En toen werd ik gebeld door allemaal radiostations. Nou, het is wel een betere term. Ja, vind ik ook. Het is wel een... Ik bedoel, het stelt namelijk niet het een boven het ander. Maar Pieter, weet je wat ik allemaal over me heen heb gekregen toen? Nou, taaldeskundigen ging me bellen. De eerste die ook mij toen belde was Ruud de Wild. Zeg maar op live-uitzending. Ja, jij dacht, leuk, was heel grappig. van Ruud, want ik mag Ruud echt heel graag. Van jij dacht leuk een nieuw woord te introduceren. Ja, ik zei ja. En waarom dan? Dus mensen zeiden van waarom wil je dat? Dus ik kreeg ook heel veel weerstand. Story of my life. En toen heb ik op zijn idols allemaal biculturele geselecteerd. En wat een publieksprijs, wat een juryprijs. Ik heb het samen gedaan met Poëtiek, mediapartners. En dat was zo'n groot project. En op een gegeven moment dachten we, ja, nu is genoeg, want nu is het klaar. Was het genoeg positiviteit. En nu... maar die wedstrijd ging er gewoon over om te laten zien, er is talent. Ja, de beste inspirator van Nederland werd eigenlijk gekozen. Middels gala. Een soort van Oscars had ik georganiseerd. Dan met ze. En je had ook meteen gebeld of je even bij Balken en in een torentje langs mocht komen. En dan ja, zei ik had een nog brief geschreven, ja. Een brief. En dan zei Balken, en die toen nog premier was. Ja. Van ja. Nou ja, kom maar langs. Ja, ik vind het eigenlijk wel wonderlijk dat je dat allemaal voor elkaar krijgt. Nou ja, ik had een brief geschreven en toen zei een collega van mij, nou, je zo'n brief kan je echt niet sturen naar een premier. En ik dacht, nou ja, waarom niet? Wat ja. voor brief was hij? Hoi premier? Of wat gebeurde daar? Ewa. Nee, ik dacht van, het was niet zo, maar ik heb vanuit mijn hart geschreven. En ik zei, ik maak me zorgen over de kloof tussen de autochtonen en allochtonen. Toen gebruikte ik nog het woord allochtoon. En ik heb een droom. En mijn droom is inspiratie voor integratie. En ik heb u hulp nodig als leider van Nederland. Dat heb ik gezegd. En daar houdt u oog naar. De vraag die bij mij een beetje, voor wie het inschakelt, Yassim Chandan zit tegenover mij. Zij is journalist, columnist en heel veel andere dingen. Hoe lang gaan we eigenlijk nog door in Nederland met afkomst? Want we zijn inmiddels bij jou, bij de derde generatie. Ja. En er is al een vierde generatie. En op een dag is er een vijfde generatie. Hoe lang gaan we nog door met benoemen wie er allochtoon, niet allochtoon, bicultureel? Nou, een hele goede vraag. Hoeveel en generaties moet dit doorgaan? Heel veel. Weet je waarom? Nou? Omdat we denken dat we Nederland tolerant zijn, maar we zijn het niet. Maar het is toch een we onvoorstelbare tragiek dat we na vijf generaties nog steeds daarmee bezig zijn. Wat ik vind, kijk, weet je wanneer we daarvan afkomen? De media portretteert drie typen biculturele. Eén, een bicultureel zoals Lale Gül, die afstand doet van de islam, want dat vinden we zo bijzonder. Van ren voor is ren naar de verlichting. Ja, en dan twee, we hebben Ismail Ilgun, de truitvlogeraar. Oh, hij is nu soefi geworden, heel mooi. En drie, de Hamza, de garage-eigenaar die bij Bo dan op gesprek mag komen. Hij is zo grappig en hij spreekt heel slecht Nederlands. En daar kunnen we lekker om lachen. En zolang we niet de andere verhalen portretteren in de media, gaan we dit dus blijven doen. Want waarom denk jij dat ik zoveel weerstand krijg als columnist, als biculturele vrouw, omdat men eigenlijk heel weinig weet? Als we het hebben over de Ramadan, dan portretteren we altijd de gelovigen, zoals de media het wil zien. Maar er zijn ook seculiere moslims die, zoals ik, die en alcohol drinken en kunnen vasten. Maar heb jij ooit zo'n verhaal gelezen ergens in de krant of op tv? Nooit. Dus zolang we dat niet doen, stel ik de media hiervoor verantwoordelijk. Echt. Dan gaan mijn kinderen en hun kinderen nog steeds bicultureel heten. En waarom doen de media dat? Wat is de interesse? Waarom slaat dat zo aan? Waar komt dat uit voort? En het is mijn missie om dat dus te veranderen. Maar heb je enig idee waarom mensen zo hechten aan die beelden? Omdat het wel heel fijn is als je dat portretteert. Het is gewoon heel duidelijk. Maar dan snappen ze het en anders ontploft dat hoofd. Ja, maar als je het ook hebt over de emancipatie van de biculturele vrouw, ga even googlen, dan kom je uit op... Turkse Marokkaanse vrouw die leren fietsen. En ja, weet je, jongens, kom op. Verder lees je daar helemaal niks over. En dus ik vind dat er meer verhaallijnen moeten komen van verschillende soorten biculturele in de media. Ondernemers, moeders met alleenstaande moeders met vijf kinderen, bicultureel. Weet je, gewoon meer verhalen. En niet dezelfde gezichten continu in de media, meer breed. Ik denk dat dan de Nederlander kan denken, oh ja, dat bestaat er ook en dat bestaat ook. Dus dat. Het gaat ook over de vraag wat iemand definieert. En of afkomst is natuurlijk belangrijk voor wie je wordt. Ja. Maar of dat is wat iemand definieert, daar stel ik vragen bij. Ik denk dat er bepaalde Turken zijn met wie ik ideologisch heel goed door één deur kan. En dat er anderen zijn met wie ik dat niet kan. Mm-hmm. Dus ik heb medestanders en tegenstanders, als je het zo wil zien. Ja. Binnen dezelfde groep. Dus tot welke groep je behoort is nou ook weer niet zo definiërend. En omdat mensen altijd maar alles over één kam scheren, zien ze dat niet goed. Wie de medestander is en wie dat niet is. En met wie het eens bent en wie niet. Dus, wat wil je daarmee zeggen? Nou ja, dat misschien ook wel eens een goed idee is om wat minder daarnaar te kijken. Waar iemand vandaan komt. Ja, maar daar zijn we echt nog niet. Mensen vragen aan mij of ik wel of ik in Turkije geboren ben. En gaan ze het ook vragen aan mijn kinderen? Dan denk ik van, weet je, mensen vragen nog steeds. Ik krijg de meest bizarre vragen naar me toe. En dan denk ik van, ja, sorry, maar. Noem eens een bizarre vraag. Nou ja, gewoon van die vragen van als ik dan alcohol drink, van sinds wanneer ik drink. En weet je, of ik wel in Nederland geboren ben. En toch altijd bezig met je een beetje te definiëren. Grijp je? En ze proberen je altijd te framen. Maar ik ben niet te framen, want ik ben een Rotterdammer in Amsterdam. Ik ben een moeder, ik ben een biculturele vrouw. En ik ben niet vreemd. En ik ben links en rechts. Dus ga mij niet vreemd gewoon. Dus dat. Dat geldt misschien wel voor iedereen. Je bent wel iemand die de strijd graag aangaat. Je noemde al even dat je bij Johan Derksen mocht komen. Die had een gore anekdote uit 1920 verteld over een incident met een kaars dat waarschijnlijk helemaal niet waar was. En het hele land viel erover. En toen had er iemand soort van corvée om daar als vrouw weerwoord te gaan bieden. En dat was jij dan? Ja. En je zei, ik hou van het programma. Ik vind het een mooi programma. Ja, zeker. Want Johan Derksen is net eigenlijk mijn opa. En dat, mijn vader. Het soort man. Het soort mannelijkheid dat jij kent. Ja, daar ben ik echt mee opgegroeid. Met dit soort mannen, ja. Dus daar ging het over auto's, voetbal. Ja, en ook gewoon hou je mond. En gewoon ook wel ongezouten meningen. Dus ik ben wel, ik voelde me wel thuis daar. In het programma dacht ik, ja, nou, dit ben ik. En die hardheid vind je ook wel lekker. Als iemand zegt, hou nou eens je mond. Nee, wacht even, jongens. Er sprong een knoopje open en de bovenste. Nou ja. Ik voel me wel senang, zeg maar, daar in het programma. Maar je voelde je ook geroepen om daar de strijd aan te gaan? Ja, zeker. Nee, ik ben echt een strijder. Activist, strijder, zeker wel. En ik vond dat ik daar moest zitten en het moest opnemen. En als je dan de volgende ochtend je mailbox openmaakt en in alle haat, in alle fluoriserende bewoordingen springt eruit, doet dat je iets? Intimideert dat je? Ik kreeg zoveel haat. Ongekend. Ik heb denk ik nog nooit zoveel haat gekregen in mijn leven als toen, ja. Waar lag dat aan? Nou ja, dat hij en vooral Johan echt een hele grote fanbase heeft. Hele sterke. Ik hoop dat ik ook zo'n fanbase krijg later. Dat ze altijd voor je opkomen. En ik denk dat ze gewoon echt dachten van, toen ook vooral werd besloten dat het programma dus van de buis ging, gingen die mannen, gaven mij de schuld dat het niet meer op de buis was. Alsof jij de zenderbaas was die dat soort beslissingen nam. Ja, dus ik kreeg de schuld. En dat was best wel heftig. Dat is niet zo intelligent van ze. Ja, dus door jou. En ik kreeg echt zoveel nare berichten. Maar ook weer hele mooie berichten, vooral van vrouwen. Die zeiden van, nou, fijn dat je daar zat. En dat je gewoon, ja, dat ik dat heb gedaan. Dat ook, maar ook daarnaast dus heel veel nare berichten. Van wie denk je wel dat je bent? En wat doe je dan? Wat doe ik dan? En ik dacht, als je dat leest? Nou ja, ik dacht wel van, ik heb altijd iets van, zou ik het nog een keer doen? En dan meestal is het altijd ja, ik zou het nog een keer doen. Dus nergens spijt van. Dus, nee, dus nee. Laat maar. Nee, dus ik had echt weer gedaan. En nu zou ik het weer doen. Ja, stel dat er iets weer zou zijn over grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie, femicide zijn toch wel de emancipatie van de vrouw. Zou ik nog een keer daar zitten. En dan mogen ze met z'n tienen tegen mij. Maakt het ook niet uit. Ik doe het gewoon. Ik denk altijd, als iemand kritiek geeft, zou ik dezegene om advies vragen. En als je iemand niet om advies zou vragen, waarom zou je dan wel kritiek aannemen? Heel elegante denkstap, toch? Dat is heel elegant. Ja, dat is wel overwogen. Ben je ook wel eens niet Bokita? Ben je altijd in die strijdmodus? Ben je altijd gewapend en geharnast? Ja, altijd. Nooit kwetsbaar? Jawel, maar die kwetsbaarheid laat ik niet altijd zien. Want aan wie laat je die wel zien? Kwetsbaarheid laat ik zien eigenlijk aan mijn beste vrienden. En aan mijn kinderen. En that's it. En aan mijn familie. Maar wat je wilde zeggen, ik heb geleerd. Wat heb je geleerd om gewoon altijd gewoon hard te zijn. Kijk, waarom heb je dat geleerd? Heb je dat geleerd? Nou, dus van mijn familie, van de Bokito-mannen. Om gewoon altijd gewoon, weet je, ook al was je ziek, je moest doorgaan. En ik heb wel eens een event georganiseerd met longontsteking. Want je durfde niet te zeggen, jongens, ik kan het even niet doen. Ik ben nee, ziek. Ik durfde niet. Ik dacht van, ja, oké, so what. Ik heb een longontsteking, ik doe het toch. Je wilde geen zeikert zijn. Ja, dus gewoon altijd doorgaan en altijd heel hard werken. Dat. Maar het was thuis niet echt een plek of het was niet veilig om je harnas te laten zakken of je schild? Nou, dat kon gewoon niet. Dus ik weet nog dat ik mijn allereerste begrafenis was mijn beste vriendinnetje. En ook daarover kon ik ook niet praten. Dus het was gewoon. Hoe oud was je toen? Dat was op de lagere school. En wij staken meestal samen over. Het was een heel druk kruispunt waar we moesten oversteken. En één keer waren we niet samen. En toen is ze dus overreden. En toen, ik heb er ook over geschreven, omdat ik me heel lang schuldig heb gevoeld. Ik dacht, ja, als ik erbij was geweest, was niet dood geweest. En toen heeft haar familie toch contact met me gezocht. En haar broer had gezegd, iemand is haar niet vergeten. Dus ik wil nog naar hen toe gaan. Dat is ook wel bijzonder. Dat ze dachten, ons overleden kind is vergeten, maar er is nog een klasgenootje die het weet. Nee, ik zal hem nooit vergeten, nee. Maar de redenering, als ik erbij was geweest, was ze niet overreden. Hoeft niet waar te zijn. Misschien waren jullie dan wel allebei plat gereden. Ja. Ik ken de verkeerssituatie niet. Maar... Ja. Nee, ik heb me heel lang echt schuldig gevoeld. Ja. Ja. Maar dat was je eerste begrafenis? De eerste begrafenis was een grote dramatische gebeurtenis. Ja. En toen durfde je niet te tonen dat je verdrietig was. Nee, kon ik niet. Maar ik heb wel daardoor met verkeer en met kinderen altijd wel, dat heb ik wel een traumaatje aan overgehouden. Dat ik echt heel bang ben als mijn kinderen dan alleen naar school gaan fietsen of terug. Dus ik zit de hele tijd. Ik volg ze ook op zo'n app en dan krijg ik echt helemaal Spaans benauwd. En denk, oh. En op een gegeven moment zei mijn zoontje van 10, zei, mama, ik moet nu echt alleen naar school fietsen. Dus ik zei, ja. En toen moest ik wel even huilen. Dat ik dacht, oh mijn god, daar gebeurt er iets. Dat komt gewoon natuurlijk van vroeger. Dat ik dacht van, oh, ik... Maar dat zal ook elke ouder hebben, dat je dan even heel kwetsbaar bent en ja, en echt. Bang. Ja, dan ben ik echt heel kwetsbaar. Alles eigenlijk met mijn kinderen. Dan ben ik kwetsbaar, alles. Ik ben echt ook een leeuwin naar mijn kinderen toe. Echt, als iemand boos is op mijn kind of iets, nou, ik maak je gewoon echt bijna af gewoon. Ja, dan je sloopt ze. Ik sloop je echt gewoon, maar echt. En toch, dat is de paradox. Je moet kinderen de wereld insturen. Ja. Je moet ze niet in die schoot willen houden. Want het lijkt veilig, maar het is niet veilig. Je moet de wereld in naar voren veroveren, die planeet. Ga erop uit, ga op avontuur, stoot je hoofd. Gelijk een keer op je bek. Ja, maar dan moet je ook wel beschermengelen hebben. En ik wil gewoon, natuurlijk, op een gegeven moment, kijk, ik wil ervoor zorgen. Ik vind Khalil Gibran zo mooi over kinderen. Dat hij zegt van, kinderen bezit je niet. Je voedt ze op tot het gewoon een mooi wezen en dan laat je ze los. En ik leg ook altijd uit aan mijn kinderen van, jullie hebben nu mijn nestje. En als jullie 18 zijn, verlaat u het nestje. Maar ik moet ervoor zorgen dat je goed opgevoed bent, goede manieren hebt en dat je voor jezelf kunt zorgen. Dus dat zeg ik wel altijd, ja, dat wel. Want je doet het alleen met je kinderen. Je bent een eenoudergezin. Nou ja, ik heb ook nog een ex-man, ja. En jullie co-ouderen, zeg maar. Ja, een soort van, ja. Dus al dat harde werken met al die tijden van je, dat combineer je ook nog met... Ja. Zou ik dit aan een man ooit vragen trouwens? Nee, ik geloof het ook niet. Nee, zie je? Daar ga je al. Daar ga je alweer. Daar ga je al. Ja. Ook daarin ben je dus een leeuwin, zoals je dat zelf noemt. Mm-hmm. Zou je niet ooit in je leven in een andere modus willen komen waarin je niet hoeft te vechten? Waarin je die zachtheid die wel degelijk in je zit gewoon durft te tonen aan iedereen die het maar kan zien. Dat je tranen kunt laten vloeien. Nee, maar ik heb geleerd dat je met zachtheid gewoon nergens komt. Is dat waar? Ja, dat is echt waar. En als ik kijk, ik voel een soort van een missie in mijn leven. En de missie heeft te maken met racismebestrijding, homorechten, emancipatie. Vooral als het gaat om vrouwenrechten. Dan kom je niet verder met zachtheid. Echt niet. Dus in die missie moet je altijd soort van klaarstaan met je, met je wapens. Als een bokser in de ring. Ja, als een bokser in de ring. Ja. Ja. Kijk, want... Ik moet dwars door muren heen om dingen te veranderen. Als het gaat over diversiteit en integratievraagstukken... nou, dan zijn we er nog lang niet. Nog lang niet. Dus ik kan wel in zachtheid gaan, maar dat gaat niet helpen. Ik moet gewoon andere manieren verzinnen... om dingen te gaan veranderen, zoals ik met Bicultureel heb gedaan. Maar ook met mijn columns. Met wat heb je gedaan? Met dus woord bicultureel. Oh ja, ja, ja. Maar ook in mijn columns probeer ik... Ik weet dat mensen niet altijd met me eens zijn... maar ik probeer je wel te inspireren tot een ander gedachte. Maar dat is toch niet vechten? Dat is toch niet hard? Dat is toch juist zacht inspireren? Nee. Dat is uiteindelijk zijn de columns ook vechten. Want wat voor weerstand je krijgt, moet je ook aankunnen. Wie zijn jouw voorbeelden in het leven? Tegen wie kijk je op en aan wie denk je in momenten van nood? Ik heb daar een droom over gehad. Heel grappig, deze vraag. Ja. Ja, heel bizar. Ja. En toen kwam ik in mijn droom uit op Benzema. De voetballer van Real Madrid. Ja. Nou, ik vind hem echt woest aantrekkelijk. Maar ik vind hem ook echt waanzinnig hoe hij zeg maar... zo zich ontpopt heeft tot echt de speler, vind ik, van de wereld. Weet je, hij zat altijd naast Ronaldo, maar nu is hij is gewoon de bom. Dat vind ik zo gaaf hoe hij dat doet. En dus daar moet ik veel aan denken, maar ook aan de bokser Muhammad Ali. Toen hij met George Foreman eigenlijk de wedstrijd inging, de boksring, toen wist hij eigenlijk... Hij is veel jonger in de jungle. Ja, hij is veel jonger, veel sterker. Maar hij doet heel veel met zijn mindset. Van ik ben sterker, jij bent lelijk, jij bent zwak. En uiteindelijk was dat zijn overlevingsmanier. Vind ik ook heel mooi. Dus ik heb wel dat soort momenten dat ik denk van ja, dat zo denk ik dan ook. Want Foreman, die kon die eigenlijk niet aan. Nee, want hij was veel jonger en veel sterker. Ja. En die was nog nooit verslagen. Ja, ja. Dus, en dat vind ik wel heel mooi. Want ik geloof dat we heel veel kunnen doen met onze gedachten. En kijk, en ik vind het zo heel mooi dat die Japanse wetenschapper... die heeft toch de drie waterglazen gedaan. Met in één glas sprak hij zo in liefde, de ander haat en de ander negeren. Wat het dan doet. En ik geloof ook als de mens... voor de spiegel staat en als je zegt van ik ben lelijk, nou, dan krijg je geen mooie dingen op je pad. Dus ik geloof daar heel erg in. Dat heeft even heel veel invloed. Ja, met dat glas water, dat bleek later onzin te zijn. Als je dan zei, jij gemeen slecht glas water, oh wat ben je toch dom. En dan? Dan ging ze daarna en dan was dan, oh die molecuultjes helemaal onrustig. Oh die molecuultjes hadden zoveel stress. En dan deed hij daarna, nee, je bent eigenlijk best heel lief. Je bent eigenlijk best een heel lief glas water. En dan waren al die molecuultjes heel kalm en heel beheerst en allemaal op een plek. Ja, zie je. Maar dat is gewoon temperatuur. Oh. Want als koud water is het rustiger en warm water wordt het onrustiger. Dus dat was gewoon een cinematografische truc die iedereen met 2 jaar scheikunde best kon doorzien. Zijspoortje dit natuurlijk. Vond wel leuk om te zien. Ja, ik vond het ook heel erg leuk. Maar je hebt gelijk natuurlijk dat gedachten en woorden uitmaken. Ja, alles wat je aandacht geeft groeit. Dus ook... ik denk gewoon ook wat je wil in het leven. Gewoon als je heel erg gefocust bent en je hebt een doel. Ja, ik vind gewoon nu dat ik een doel heb. Jouw doel is de journalist van het volk worden. Van columnist van de straat. Columnist van het volk. Ja, columnist van het volk. En dan de beste. Dat is mijn droom. Dat is en wel een mooie droom. Ja. Dus, en ik heb nog veel dromen natuurlijk. Maar dat is wel de main droom. Dat ook de meisje van de ghetto, wat ik ook natuurlijk ben en zal blijven, gewoon dat kan worden. Dat zou gewoon de ultieme Nederlandse droom zijn. En wat ik ook heel mooi vind, dat eigenlijk is alles mogelijk in Nederland. Dat vind ik ook zo mooi. Als je kijkt naar mij, waar ik opgegroeid ben, ik ben naar Nijrode gegaan. Dat heb ik allemaal zelf gedaan. Ik ben blij dat je dat zegt, dat alles mogelijk is. Ja, alles is mogelijk. Dat is eigenlijk het enige wat je van een systeem, wat mij betreft, dan hoeft te vragen. Niet iedereen hoeft gelijk te zijn. Niet iedereen hoeft even rijk te zijn. Ja. Niet iedereen hoeft in een mooie auto te rijden. Want dan vindt niemand die auto nog mooi als iedereen erin rijdt. Ja. Want je wil toch altijd een beetje vergelijken. Maar als iedereen hetzelfde zou kunnen bereiken, als de kansen gelijk zouden zijn, dat zou toch al heel goed zijn. Ja, dat zou. Ja, en dat gaat niet gebeuren. Dat is een illusie. Maar ik weet dat het niet gaat gebeuren en toch ga ik door. En dat is het. En je oude dag. Dus op een dag dan ben je op een leeftijd dat langzaam de zon ondergaat. En waar gebeurt dat? En wie ben je dan en hoe kijk je dan terug op dit aardse bestaan? Is er dan iemand aan je zijde? Ik ga nog heel veel systemen tegen heel wat systemen trappen in Nederland. En omdat ik ook vind dat er veel veranderd moet worden. Maar ik denk, op mijn oude dag ben ik denk of in Spanje, daar woont mijn broer. Denk ik wel dat ik naar Spanje ga verhuizen en dan daar ga schrijven, nog meer ga schrijven. In Spanje vanwege de warmte? Ja. Ik denk dat je in Nederland niet oud moet worden. Ik denk dat je heel ongelukkig gaat worden in Nederland. Waarom? Nou, ik geloof heel erg dat het een mooie weer heel goed is voor een mens. Zeker als je ouder bent. En in het buitenland gebeurt alles buiten. En ik denk dat een mens dan veel gelukkiger wordt. Even op een bankje zitten, met je buurman even praten. Hey, buurman. En dan even een praatje maken en dan weer boodschapjes doen. En hier is ook veel natuurlijk thuis, binnen. En dat is gewoon voor een mens niet goed. En zeker voor oude mensen. Want we hebben hier toch een beetje zo van bouwen een woonzorgcentrum dat er niet uitziet. En daar stoppen we dan al die oudjes in weg. Zo deprimerend. Zo opgelost zijn we daar vanaf. En dan komt er een zustertje langs. En ik hou toch meer van het beeld van oude mensen. Ja. Die een glas wijn drinken op een plein juist, in de zon. Ja, Zuid-Frankrijk, Spanje, Italië. De hele dag ouwe hoeren, sigaretje roken. Ja, ik zou de hele dag ouwe hoeren. Wijntje erbij, sigaretje erbij. Lijkt me echt helemaal top. En lekker ook een beetje onrust stoken. Dan nog steeds, als je oud bent. Onder de oudjes. Niet kalm geworden. Dus dat zie ik wel zitten, ja. Dus dat. Nou, het is helemaal helder, trouwens. En wat was je eerstvolgende project eigenlijk? Want je hebt al je lopende dingen, je radio, je column. We hebben het niet echt over je boeken gehad, maar die zijn. Ja, die moet je dan maar lezen. Die moet je maar lezen. Nee, eigenlijk waar ik nu mee bezig ben, ga ik hier de onthulling doen. Ja. Is in Rotterdam is er een migrantenbeeld neergezet voor de migranten. Maar dat is heel abstract, een soort van een toren. Dat zegt mij helemaal niks. Ik ben bezig om een migrantenbeeld te laten maken... voor in Amsterdam, voor alle migranten die naar Nederland zijn gekomen. Als een hommage en een eerbetoon en een herdenking. En dan, ja, wat ze ook in New York hebben. En dat vind ik gewoon heel erg mooi. En ik denk dat, weet je, waar ik het altijd over heb, de kracht van biculturaliteit, de kracht van de multiculturele samenleving, moet je ook gewoon laten zien in een positieve manier. En waar wil je hem hebben? Nou, daar ben ik nog niet over uit. Maar wel, ik denk gewoon in Amsterdam-Zuid, gewoon Vondelpark, hoppa. Dat is een mooie plek. En niet ergens buiten Amsterdam. Want Amsterdam doet alle diverse dingen namelijk buiten de stad. Naar de baarsjes, ja. Of nee. Verder. Nee, daar doe ik niet aan mee. Dank je wel dat je te gast wilde zijn, Yassim Chandan. Dank je wel. Dank je wel. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen zit Lotje op deze poef. En die gaat in gesprek met Babs Gons. Hele goede nacht en tot morgen. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Christian Bonenbakker met het